Mariko, afamaragu dagati. Teesi, Yesu gika isarakate da hidatuba, gulo, hida wakine itakango gunai, gunkadimide tii, maka kaia iba, matigesa ari na itawalo da ilitlemu, da khoja hariuru gosgudidiru. Ari akari, balalulah okia ilichatir, Yesu hirigiwa udi Petro, Yakobo ha Yohana, girigiwa udira wagu ongu teduge, dakada inaikile kwa ina. Yade, Yesu gifo kidikala igu spandado inai. Airoko sige aba kwa hiripoi, gitaje esira wangamete amo chele chele iyei. Hedi lense hakuti ikhoroti, guhida hasabu imisu, gukairugu aba kutesa kaitangasa. Dahes, teesi Elia ha Musa etimisi tirer dawaka aleda iditemu, yani cha iripanda do inai. Gita ade esiri chocho omo ha Yesu. Atai Petro gya ili arimitesa kai, gika isa Yesu tuba. Marimu, tiho inaidanire ibina ti ihlima ha unkurei. Handi ila imbide dandire matleha nichura intami. Lensa ugu, kuchadusa Musa. Karagutamisa Elia. Petro yate sakaikai. Sagimba ina haden e hakira kusguchada. Diga oi ama o harikita. Ina yache ahiba gimba malagina kai. Dahes. Dagicha itlongia. Gonko inadigigi ila klabi hatlongia te. Afoda ilitle muya gicha aditlongi te sa kakanta tuba. Hina nankwe gule inga tlae. Ahamisa kuna ina. Kira kire ile nge Musa ha Elia gihancho ir. Giakara aniriba. Sira komi setenda Yesu gia iliju udiribare motlima. Yesu kiles gunati aniri ni meti ha inai. Kategia ili ema midie okesa. Yesu gigi ilakai inai tuba. Hanti kai yesa hedi lense gimba ke gin aniri. Baka midia i ina nanku hedi matige salafi ya gicha i aisago. Inai, gikasiri gimba ke muna inko inai. Giaka iriba sa hedi lense, hingi gimamisiri inai tuba, tlafara aisago, maana dosina mala. Inai, gimasiri Yesu tuba, inko marimamada saria, yosu oika kanta tuba, kwanda Eliagi agese khaye. Yesu gila kiisi inaituba. Gulo. Elia kwanda gi agese khaye. Mahi abesi gimba klima nara. Tesa kaise. Daso e handi kimi handi kada ili kye muge tuba. Nanku hedi kwanda gi khaye ila ufidu wa agutlaku. Karadugu matisi ihaida. Inko anasangu kai. Gullo, Elia ya hesi ya khai. Karahida ya lakirigi magutla kudakadosi. Gia ilitla iye goai inai. Idoda ili handi kimi goai, gimba gosi handi kada ilitle muge. Atla Yesu hasira komi setetos gia ili dairi. Dakada ili wane sira komi setira wakinai. Gia andiri dene eko inadigi ili ragidi harakada didirdahida. Kara, mari mama da saria, hinga ila kiri imisi ya iha inai. Kire kirei, rakate gonda hida, gia ili aniri Yesu, yati baka ira harikita. Gikira tu umidiri da adosi, mangu ke hemisir. Dahes, Yesu gima sisira komise destuba, hangu mala ila kiri imisi da iha hida hanki. Teesi, hedi len rakate sa gi ila ki isi inatuba, marimu, yuudia, ana harane khay nankoy, maguho esid, sagimba dugwa ili khaba adi hagi eri. Gugi afana adisir, gima ichojo omo. Balalushima, bere dugun ili khaba adi hagi eri hake, dugoti ili chakadina hapege. Dugoti ili chai, hasu baria afagosi, taitu una atokos. Thakados iyoti karara hada. Ana hamfiri misira komi sedog dati iwara mahiki asirigi eri hake. Tesa kaise hingi da hasiriba. Atla yesu gya ili akasi tesa kai gigi ila kiisi inaituba dela kolot doba imba. Hati ibida ha unkure malale na katlo. Hangu tika asa malale na katlo. Ara imoke hinda kuna ti idaka doi. Dahe es guagisa tisiri daka yesu ge. Te esi atlaigi erigia ili aniri yesu. Kira kireile nge hiragike iriku inkwesi daka kwa ilimokesi. Gihu ihapege puku. Gigwangwara amidi duwage ilike ihasubari ya afage. Te esi yesu gima sitata kwa ilimoke tuba. Inko ila ufiduki kutlaku guna nkogu ya malale tlatlesi. Tata gos gi ila kiisituba ya daka umado sa tlatlesi. Karagi eri hake yati nikiki na ihitla taku nanku ya atlage hama aigese maguga asire ina. Inko ye tata bere ugu hida hasida ili awara ina hoa sandi tlaha ade. Handi ili aide. Dahes, Yesu gikaisa inatuba, sinso oika dituba, bere hii dahasa ili awara. Gimba klima dugo hii dahasi hahe dugo imba ili kemu. Kire kire ile ngeti esi tata go kwa ili moke, gikaituba, anakoma imba daka ili kemu ge. Inko, hani ili aide, imba to i dahaka. Inko katla Yesu gya ili arim, hida wa aya hitle hesri hii kurunkurida, da katesi gya ili wane, gi ili oi gi eri hake tuba, unkure gi eri gobo jojo omo, hagu kapana. Hangu kai chaaw da kakare emoka, hagu mahant ili kiwidei. Teesi gi eri hake gi mahiri, hirage karahi cha eri kuinkwese hari uru. Gi asu hii chairi, daka kara imokesa. Dahees atlaigia ili kate teesi hapege, hidagwa teesi ware, gita teesi rikawa tuba, ai, yuuda hingwai. Sagimba kalaigu kara imoke ube, yati tu unapah. Teesi yesu, gi oi dabagos, gugita isi kara imoke, gito si kadidi. Duguanho esi sumuku. Ari akari, Yesu hasira komi sedos gigu niruwa aigu marawa kuge. Te esi, atlaigia ili inaikila kwa inawane, gima asiri Yesu tuba, dandirai harinso oitlan kadane hiki asagi eri. Yesu gi ila kiwisisa inaitai, gi eri kutakaitlan kase, hiki asarado ina yati karahadi. Haro amo dafiroda ili kemu kiles hiki iyei. Dahesi yesu hasira komi sedos giwa udiriti esa. Ya hiki atir arihapeda Galilaya. Yesu yata yaba hedilense machah dakagea ili wane. Sagimba yata chaha hamisi sira komi sedos taisi. Ya kaka kana sa inaituba, nanku hedi, dugu tata hidaba ingu faayadosi. Inaigu gansiyei, baloda tamige ili itlemugi aslafisi, ya gicha iaisago. Inko sirako mise tetos, haratla katichaha, idoda gima misie hayesu. Kara, gya ila muridiri masara ina, masigikai maana na gimba ke. Asunku ile, Yesu hasire komi sedos gidairi tongoda kaperenda umuge. Te esi atlaigia ili gunir maragia ili ibi mami die. Yesu gimasi inaituba hanguma la ila kiimisidei unkurei ha unkurei yade amoge. Te esi gonko ina gikabiridin ila kiisase yako isiriba. Sagimba katlaigia ili khojikine yade amoge, hingati ila kiwimisiyei inaiha inaituba, miana didiritlaango inai. da hes yesu gi ibidi gi etedi sira komi se dos gong da mibi hajada gi tosa kaisa ene tuba dere hedi wakutlai hedi gupanda lehida kwanda gi hedi gu hifako lehidie hatongi mogu hida gong lehidie da hes yesu yagi satis khwaili mo waku gutyoko higi gi adidis tuntuba dosi da ango inei gugito sa hina paas khwaili mo ke da adosi sigigi kai tuba gullo hedika go kwa hasusa da kai gudigidi da ku hari umagoyi anagi no kwa hasusi kara hedi go kwa hasusa ana tata goyi guno kwa hasusi hike guna yaabu anatii da hees yohana gi kai sa yesu tuba marimu dandire ha arini hedi woku wa hija amisagi eri daka hidago hari urugu umagogu hagiko isana tata hasaina sagima yohima wana baha dandire te esi yesu gi kai sa inaituba hagu hanti tata hasidai ina sagima haku hedi lense go yondida gimba gudeni gubaka asa hida hari umagoi gumakira hida hasajojo omo gimba gutaku daka doi hanti tata hamisidai hida da inago ai sagimba hake goba kani misudandirei hari baradori wanai sangu kai hedi guma ili awa unkurei sagimba unkuriti hida koi mahari kawara dama aigo choko ose gukitahu gullo hedi keda kusiaba sawa alia dosi daka ili temuge kara sangu kai bere hedi isina lengu hangu kahehi ata imbage inagi yondi ditakwaro hedi ke hitibai duguti ili kufieta adadidir da sadiru isadosi da hees dugugito sahi tlaki tlaguya da tlawada didirige gullo bere daba gogo isina ugu mayondi titakwaro kere esaku tibai ugu hidawara ibinada korara hakorara goba ifako haridaba lein taigi togo ameta haridaba inchada gi asuhida da jehanamuge da adoba ili hama asa kara bere ya edog yo isinta ugu mayondi titakoro kere esaka sagimba baai ugu hidawara ibinada korara hakorara goba ifako hariya elein taigi togo ameta hariye erojada dugugi asuhi kwa jehanamuge da adoba ili hama asa karabere ila dog isinta ugu mayondi titakwaro tuak tibai ugu hida wara tawaloda ili temuge hari ila lein taigi togo ameta hari ila chada dugu mahi kwa jehanamuge da katesi doba ili kakau funja karadoba ili hama asa koraraha korarago bahifako hidashima digima chakasi hari asa chakasa datihui inko berehi hamshidi chuu ugus miani dahasiki isara chuu ukirakosi saw hoinike gu chakasa muna inko kunai karaibida hoinai hahida